منصوری پاتو بنامه افغان استی تو شیر میدان استی بنامه افغان استی تو شیر میدان استی بیاب میدان ہے بیاب میدان بیاب میدان ہے بیاب میدان جڑ بکڑو قیامت پو مر کڑے مبیعات پو مر جڑ بکڑو قیامت پو مر کڑے مبیعات پو مر منصوری پاچون دے منصوری پاچون منصوری پاچون دے منصوری پاچون ظلمایا ند توری وار دے بنام افغان استی تو شیر میدان استی بیاب میدان ہے بیاب میدان پس پینا تو رکڑا قلم سرا ورمی کناوار جڑو بکڑو قیامات پو مر کڑائی مبیعات پو مر منصوری پاسون دے منصوری پاسون بنام افغان استی تو شیر میدان استی بیاب میدان ہے بیاب میدان بیاب میدان ہے بیاب میدان جڑ بکڑو قیامات پو مر کڑائی مبیعات پو مر منصوری پاسون دے منصوری پاسون منصوری پاسون دے منصوری پاسون دا غر غرو سرا داتیو بنام افغان استی تو شیر میدان استی بیاب میدان ہے بیاب میدان پمین مینا مرتا غاڑا ورکو ناوا جڑ بکڑو قیامات پو مر کڑائی مبیعات پو مر منصوری پاچون دے منصوری پاچون بنام افغان استی تو شیر میدان استی بیاب میدان ہے بیاب میدان بیاب میدان ہے بیاب میدان جڑ بکڑو قیامات پو مر کڑائی مبیعات پو مر منصوری پاچون دے منصوری پاچون منصوری پاچون دے منصوری پاچون دس پر پسل مپوشاوے بنام افغان استی تو شیر میدان استی بیاب میدان ہے بیاب میدان پو ایمانی لور باری بو غربی سرو ناوا جڑ بکڑو قیامات پو مر کڑائی مبیعات پو مر منصوری پاچون دے منصوری پاچون بنام افغان استی تو شیر میدان استی بیاب میدان ہے بیاب میدان بیاب میدان ہے بیاب میدان جڑ بکڑو قیامات پو مر کڑائی مبیعات پو مر منصوری پاچون دے منصوری پاچون منصوری پاچون دے منصوری پاچون قائل ٹول پوس بائی وراکشی بنام افغان استی تو شیر میدان استی بیاب میدان ہے بیاب میدان نو ڈونل چم تب وروڑی تش تصویر ناوا جڑ بکڑو قیامات پو مر کڑائی مبیعات پو مر منصوری پاچون دے منصوری پاچون بنام افغان استی تو شیر میدان استی بیاب میدان ہے بیاب میدان بیاب میدان ہے بیاب میدان جڑ بکڑو قیامات پو مر کڑائی مبیعات منصوری پاچون دے منصوری پاچون منصوری پاچون دے منصوری پاچون منصوری پاچون